NPO Radio 1 met Robert Meder. Goedemiddag, Radio Tour de France is er nog tot 6:30... met natuurlijk de finish van de vierde etappe richting Fougères. Oud-wielrenner Tom Velers kijkt mee hier in de studio richting de laatste 50 kilometer. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De agent die gisteravond in Vlissingen een man neerschoot werd volgens de politie aangevallen door de man met een mes. De verdachte, een 32-jarige inwoner van Oost-Soeburg, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren de agenten bezig met een controle op straat toen ze werden aangevallen. Waarom is niet duidelijk. Van het schietincident gaat een filmpje rond op sociale media. De Rijksrecherche doet onderzoek. Twee mannen zijn veroordeeld tot 6 jaar cel voor het veroorzaken van een explosie vorig jaar in een appartementencomplex in Groningen. Volgens de rechtbank hebben de mannen van 28 de explosieven zelf gemaakt. Ze waren bedoeld om een plofkraak mee te plegen en zouden per ongeluk zijn afgegaan. Bij de explosie werd de complete achtergevel van het appartement naar buiten geblazen en ook omliggende woningen raakten beschadigd. Volgens de rechtbank hebben de twee hun buurtbewoners ernstig in gevaar gebracht. De afgelopen week is het aantal gemelde positieve coronatesten met 26% gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat meldt het RIVM in het weekoverzicht met de belangrijkste coronacijfers. Het reproductiegetal is nog altijd onder de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht blijft afnemen. Wel liepen de besmettingen minder hard terug dan een week eerder, toen een daling van 36% werd gemeld. Het aantal opnames van nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis daalde met 52%. Ook meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding vandaag geen nieuwe opnames op de intensive care, vertelt redacteur Joost Schellevis. Het is eigenlijk de eerste keer sinds zij half oktober die cijfers bijhouden over de opnames, dat we echt ook nul IC-opnames erbij zien krijgen. Dus we kunnen helaas niet terugkijken naar de eerste golf, wanneer het echt, dat zijn dan weer andere cijfers van een andere bron die we niet meer gebruiken. Maar dat het lang geleden is dat we zo'n dag hadden, dat kun je echt wel stellen. Er moet een scherpere gedragscode komen voor makelaars. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. Bij een speciaal meldpunt kwamen sinds eind maart 600 meldingen binnen over makelaars die kopers tegen elkaar uitspelen en onderling informatie uitwisselen om de prijs op te drijven. In 91 gevallen ging het steeds om dezelfde makelaar. In Den Haag is vanochtend een bedrijfsbusje op straat ontploft. 1 persoon raakte daarbij gewond. Het zou gaan om de aannemer die in de straat aan het werk was. Ook 20 woningen raakten beschadigd. En de KNVB praat vandaag met Frank de Boer over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook de rol van de overige stafleden wordt vandaag besproken. Asielzoekers die in 2007 onder het generaal pardon vielen, moeten alsnog een Nederlands paspoort krijgen. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland, die hiervoor een petitie aanbood in de Tweede Kamer. Volgens Vluchtelingenwerk kan een grote groep generaal pardonners nog altijd niet tot Nederlander genaturaliseerd worden, omdat ze geen paspoort of geboorteakte uit hun geboorteland kunnen laten zien. Daardoor kunnen ze ook niet reizen, trouwen, stemmen of een hypotheek afsluiten. Ook deze man wacht nog altijd op een Nederlands paspoort. Wij zijn al ruim 20 jaar woonachtig in Nederland. En nu is de tijd gekomen, denk ik, dat het erkend wordt dat wij natuurlijk meedoen gewoon met de Nederlandse samenleving. De problemen zijn het gevolg van een aanscherping van de regels in 2009. De Tweede Kamer wil dat die aanvullende regels nu worden geschrapt. Een leerling van een basisschool in Roermond heeft tijdens een spreekbeurt kogels uitgedeeld aan klasgenootjes. Het is niet duidelijk hoe het kind aan de ongeveer 30 kogels kwam en om wat voor soort kogels het gaat. Na de spreekbeurt sloegen ouders alarm over de kogels die hun kinderen mee naar huis hadden genomen. De politie begon een onderzoek en riep alle ouders op om de kogels in te leveren. Volgens de politie zijn de kinderen niet in gevaar geweest. En dan het weer. In het zuiden en oosten kans op regen en onweersbuien. Daarbij kan het ook gaan hagelen. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af dan naar een graad of 14. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Robert Vriezen van de ANWB weet waar de files staan. Tenminste, dat hoop ik. Ja, dat weet ik, Robert. Goedemiddag. Ruim 100 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging heb je als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Bij Purmerend Zuid kom je in 7 kilometer file. Ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de weg dicht. En dat zorgt voor 7 kilometer file en een half uur oponthoud. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Everdingen beter de A2 nemen. En een half uur vertraging heb je als je over de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam rijdt. Want bij Barendrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Numansdorp en Barendrecht 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Met Robert Meder. Het liefst gingen de renners vanmiddag in een rechte lijn van huis naar kantoor, om er even een oud-collega aan te halen. Maar ook vandaag zit er in de laatste 3 kilometers 2 rotondes, een scherpe bocht naar links en vlak voor de finish een flauwe S-bocht, waardoor je de finish niet ziet. Ik hou mijn hart weer vast. Gio, de 2 stoere vluchters wisten waar ze aan begonnen. Je rijdt een tijdje voorop, goed voor de sponsor, maar je doet niet mee aan de prijzen. Nee. Ik zat net een beetje de dagdromen van het idee. Stel je voor dat je wielrenner was, je komt voor het eerst in de Tour de France, je rijdt een keer op kop. En ineens heb je superbenen en rij je het hele zootje in je eentje aan flarden. Ach weet je, dat is heerlijk om te dromen, maar meestal lukt dat niet. Nee, peloton op 1,5 minuut, nog 46 kilometer. Edwin Peek, hoe is het met het Wimbledon-avontuur van Tellen Griekspoor? Ja, dat is afgelopen. Hij verloor de laatste set. De 3e set van Alexander Zverev al heel snel met 6-1. Maar toch kan hij terugkijken op een goede prestatie op Wimbledon. Hij moest zich door 3 kwalificatieronden heen ploeteren. Dat deed hij. Dus hij plaatste zich voor het hoofdtoernooi. Dat is al een prestatie op zich. Maar ja, tegen de nummer 6 ten onder gaan als nummer 124. Dat is natuurlijk geen schande. Misschien had hij er iets meer van willen maken in de laatste set. Maar hij gaat ten onder met 6-3, 6-4 en 6-1. Griekspoor kan naar huis. Line, The Fire and the Emotions en Boogie Wonderland. Collega Jurgen van den Berg noemt dit wijde pijpenmuziek. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, Gio, dat jij toch ook een beetje zat mee te wiegen met dit plaatje. Op jawel hoor, vind ja, ik altijd lekker. En het hoort ook een beetje bij dit zomergevoel, hè, bij die Tour de France. Dus dit zijn echt wel een beetje de klassiekers die je graag hoort voorbij komen. Terwijl ik kijk naar de kop van het peloton en daar zie ik zomaar ene Chris Froome zie ik daar toch ook vooraan een beetje werken voor wat ploeggenoten. Terwijl die Froome toch wel behoorlijk hard gevallen is in de eerste etappe. Maar ja, hij laat zich in elk geval weer zien. Ja, zo likken die renners die gevallen zijn hun wonden. Primoz Roglic die rijdt zo'n beetje midden in het peloton. Die heeft zich nog niet naar voren laten brengen door zijn ploeggenoten. Dat hoeft eigenlijk ook niet. Hij is natuurlijk zwaar te val gekomen. Helemaal ingepakt in dat lycra pakje van de ploeg. Maar daaronder allemaal ja, bandages, pleisters, noem het allemaal maar op. Foto's gezien vanmorgen op sociale media. Had het zelf, had hij het gepost. En dat ziet er dan toch wel uit als een soort van mummie op de fiets zometeen. Maar goed, hij rijdt in ieder geval nog in het peloton. De rest zit daar ook allemaal nog dicht bij elkaar. Tempo wordt nog steeds gemaakt door Alpecin Phoenix. Door de ploeg van Tim Merlier. Door de ploeg van Jasper Philipsen, de sprinters. En natuurlijk de ploeg ook van Mathieu van der Poel en Christophe Laporte. Die is op dit moment even bezig met het wisselen van een schoen. Ja, dat kan allemaal. Dat je gewoon op één been verder fietst. En dat je even een schoen aan de ploegleider in de wagen geeft. Die dan daar weer een beetje aan prutst. Zodat alles weer goed zit. En dan gaat hij die schoen zo meteen weer aantrekken. Ja, soms zijn het echt acrobaten op de fiets. De koplopers die hebben een voorsprong van iets meer dan een minuut. Het loopt langzaam terug met nog 42 kilometer. Over een kilometertje of 7. Dan krijgen we de tussensprint voor de punten voor de groene trui. Daar komt er tenminste een beetje beweging in het peloton. En daarom is Sebas op de motor maar weer eens achter het peloton gaan zitten. Ja, want het verschil tussen de koplopers, Perichon en Van Moer en dat peloton, dat liep terug naar maar iets meer dan een minuut. En dan weet je, met die tussensprint die eraan komt, peloton gaat dan natuurlijk toch wel accelereren. Want het gaat dan om de punten, om de groene trui. Dan is dat verschil zo teniet gedaan. En we willen niet in de weg rijden. Dus zitten we nu achter het peloton. En had ik inderdaad een uitzicht op Laporte die die schoenenwissel heeft gedaan. En heb ik ook een mooi uitzicht op na zo'n beetje de tweede, derde rij van achteren gezien. Op de Belgisch kampioen Wout van Aert. Die zijn pijlen helemaal zet op morgen op de individuele tijdrit. Daar wilde hij de gele trui aanvallen. En hij praat op dit moment met die gele trui. Hij is in een gesprekje verwikkeld met Mathieu van der Poel. Ze schuiven trouwens op dit moment allebei weer ietsje op. Ze rijden niet meer op die tweede, derde rij van achteren. Maar ze waren er net in een goed gesprek. Ik zag het hoofd van Van Aert een paar keer zo naar rechts gaan. Het hoofd van Van der Poel een beetje naar links. Ja, ze kennen elkaar natuurlijk al jaren vanuit de cyclocross. En nu allebei op de weg. En wat hebben ze allebei al mooie dingen laten zien in hun weg. Carrière. Wie weet gaat Van Aert, als hij in de positie komt, er ook nog stiekem wel mee sprinten. Maar hij wil graag toch ook wel die gele trui van Van der Poel gaan overnemen. Peloton breed uit, maar het gaat wel hard hoor. We rijden op dit moment boven de 50 km per uur. Ook omdat de weg een beetje weer naar beneden loopt. En het gemiddelde van de etappe was daar straks ook 43 km per uur. Dus het is absoluut geen wandeletappe op weg naar Fougères. Dat was een stille pitstoptijd van Laporte in die schoenenwissel. Ja, dat is een beetje Max Verstappen tijden 2,7 seconden een nieuwe schoen aan. Ja, dat is vrij rap inderdaad. Maar het is ook maar goed dat hij schoenen bij zich heeft. Wat over het algemeen elke renner wel heeft. Ja. Heeft eigenlijk, elke renner heeft een regentasje, zo noemen ze het. Achter in de wagen staan en daar heeft hij een extra stel schoenen in staan. Van zichzelf, op dezelfde maat dus afgesteld als tweede stel schoenen. Ja. Wat hij normaal rijdt, een regenjackie, een extra broekje mocht je die kapot vallen. Noem maar op. Nog even terug naar gisteren natuurlijk. Ik reed gisteren naar huis. Toen haalde ik een jongetje van 8 in, dat aan het wielrennen was. Beetje heuvel af. Helmpje op, in zijn eentje. 66 aan het wielen? Nee, dat haalde hij niet. Okay. Maar hij ging wel hard. Maar je zag de beleving in zijn ogen. En toen jij gisteren die valpartij zag, na de uitzending was het eerste wat jij zei. Ik ben benieuwd, je hebt een zoontje van 3. Als die 6 of 7 is en hij ziet die valpartij, of hij dan nog wel op wielrennen wil. Dat is wel wat speelt, hè, momenteel. Ja, ik heb een paar kids inderdaad in een jongere leeftijd die net een beetje beginnen met fietsen. En ja, die gaan in de buurt natuurlijk natuurlijk een beetje rondfietsen en voetballen. Maar ja, dat fietsen dat leeft natuurlijk tijdens de Tour de France. En dat is voor meer kids. En ja, zo'n etappe als gisteren, dat nodigt natuurlijk niet echt uit... als jij een bepaalde leeftijd hebt om te gaan fietsen, inderdaad. Dus ik hoop dat die ommeslag weer gemaakt wordt zonder... Maar het gebeurt niet. Maar het heeft een lange adem nodig. Ja, het wordt altijd beter. En vooral voor Jumbo-Visma, want slechter hadden ze niet aan de Tour kunnen beginnen. Dus het kan alleen maar beter worden. Maar ik bedoel, eigenlijk beter worden de omstandigheden. Het feit dat dit soort dingen voorkomen kunnen worden. Zitten de teams eigenlijk wel op één lijn? Nee, teams niet, renners niet, vakbonden niet, UCI, ASO. Het is allemaal een beetje een wirwar. En die moeten wel stevig in gesprek om daar op één lijn te komen. Maar de belangen zijn heel groot. Voor ASO bijvoorbeeld, de organisatie van de Tour, om deze wedstrijd te organiseren. En natuurlijk daar ook de financiële genoegdoening van te krijgen om de mensen te betalen. En voor teams natuurlijk en sponsoren om naam te maken, om zo'n etappe te winnen. Maar zo'n protestactie bijvoorbeeld die we vanmiddag hebben gezien. Ja, dat zet geen soda aan de dijk. Dat is toch eigenlijk lachwekkend? Ja, dat zet naar mijn inziens geen soda aan de dijk, nee. Wat hadden ze dan moeten doen? Ja, helemaal stoppen sowieso niet, want daar ben ik absoluut niet voor. Ze moeten samen, buiten de wedstrijd om, moeten ze eens gaan zitten. En dan niet met een fles wodka, maar met een kop koffie, dat we allemaal even wakker blijven. Ja. En dan een stevig woordje gaan voeren, hoe het op te lossen. Ja, je moet in gesprek blijven. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Jij bent in 2013 heel erg hard gevallen. Ja. Ook. Klopt, ook. Dus je bent meerdere keren, want je was sprinter. Je bent meerdere keren gevallen, natuurlijk. Ja. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Laten we dat vooral niet vergeten bij het wielrennen. Ja, klopt. Ja. Wat, ik ben wel benieuwd, wat wordt er dan in gang gezet vanaf het moment dat je valt? Ja, het moment dat je valt is het een grote schrikreactie. Je voelt eigenlijk niks van die valpartij. Daarna is het eigenlijk ook... dat valt allemaal wel mee. Want je wilt weer door. En in dit geval was mijn valpartij heel dicht bij de finish. Dus ik wist wel dat ik weer op tijd binnen zou komen. Normaal spring je op de fiets en ga je door. Maar wat het eigenlijk in gang zet... is dat jouw lichaam die raakt in een soort shock. Dat jij na de tijd ga je pas echt voelen... wat zo'n crash doet. Want je gaat direct naar afloop voor je, neem ik dan afgevoerd, of je gaat in ieder geval naar de medische controle. Ja, medische controle inderdaad. Er staat na elke finish, en dat is door de organisatie geregeld, staat er een busje en daar kunnen ze x-ray röntgenfoto's maken, waardoor ze kunnen zien of jij iets gebroken hebt. Medisch wordt natuurlijk gecheckt door je teamarts, maar ook door artsen die ook weer door de ASO in dienst zijn gesteld. Als daar niks aan het licht komt, dan is het buiten kneuzing en dergelijke. Maar dan is het de volgende dag echt alsof je een truck... Ben je wel eens een mummie wakker geworden, helemaal ingepakt? Ja, helemaal ingepakt. Maar wat erger nog is dat je ook vastplakt aan de lakens. Op een gegeven moment is het beter dat die wonden ademen, zeg maar. Voor het herstel is dat beter, in plaats van dat je het helemaal afplakt. En ja, dan heb je alle lakens aan je vastzitten. En je hebt dus morgens dan het gevoel, vooral als je dan de hele nacht hebt stilgelegen. Ja, dan die doorbloeding moet dan weer op gang komen s'morgens. Dan is het echt alsof je 100 plus bent en uit bed moet komen. Ja, nou, hou maar op. Ik weet het nog. Gio! Ja. We gaan op weg naar de eerste of de enige tussensprint van de dag. Het opwarmertje, zei ik al, voor de massasprint die we straks ongetwijfeld in Fougères gaan krijgen over 36,5 kilometer. De koplopers zijn er bijna. Daar verwacht ik niet al te veel van dat sprintje. Kijk vooral naar het peloton dat daarachter zit. En waar ik het toch opmerkelijk vind dat Chris Froome daar... toch het tempo voert, dat hij op dit moment het tempo opvoert voor André Greipel. Dat is natuurlijk de sprinter, de patron van vanmorgen, om het zo maar te zeggen. Die daar het peloton in ieder geval even stilzetten, daar na de eerste kilometer van de wedstrijd. En André Greipel gaat dus gewoon meesprinten straks voor wat puntjes voor de groene trui. Dat is niet zo opmerkelijk, maar het is wel opmerkelijk dat Chris Froome, viervoudig toerwinnaar, dat die dan dat tempo gaat opvoeren voor Greipel. Oh, er wordt wel degelijk gesprint daar vooraan tussen die twee mannen. Brent van Moer die dan vol aanzet. Perrichon die nog even denkt ik kruip in het wiel. Maar dat lukt hem niet. En dan zijn de 20 punten zijn voor Brent van Moer. Punten voor de groene trui. En natuurlijk een paar centjes. En dan komt Jean-Luc Perrichon komt dan als tweede over de streep. En dan is het natuurlijk zaak om de aandacht te verleggen naar het peloton. Want dat peloton is op dit moment op een dikke minuut. 1 minuut en 19 seconden van die twee koplopers die daar zojuist om gesprint hebben. bekijk. Nou zien we tenminste hoe dat peloton tempo maakt. We zien de man van Bora daar op kop rijden. Dat is natuurlijk voor Peter Sagan. We zien daar ook de Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli daar goed vooraan zitten. Ook Greipel zit vooraan. Sagan zit erbij. Dan Buhani die opschuift daar in dat peloton. Arnaud Demare zit daar ook vooraan. Dat zijn de mannen die we daar vooraan herkennen. Geen Kees Bol te zien. Die laat het denk ik wel over voor het echte werk. Voor als we straks gaan sprinten om de etappe-overwinning. Want die krachten die kun je maar beter gewoon sparen. Ook Michael Matthews gaat meedoen aan die sprint. En dan wordt er dan gesprint. Sprintje gaat een beetje berg op. Dan is Cavendish daar ook heel goed bij. Wordt nog gegangmaakt door een van zijn ploeggenoten. En gaat Cavendish dan hier de punten pakken. Dat lijkt het wel op. Of komt Buhani er nog overheen? Nee, het is Cavendish voor Buhani en Matthews. Dan hebben we dat opwarmertje gehad voor de echte sprint. Gaan we ons klaarmaken voor het grote werk, Sebas? Ja, ja, dat zou wel wat zijn als Cavendish daar ook zo gaat meespelen. Zoals hier in Vitré. 37 kilometer nog te gaan. Prachtig mooi uitzicht op het kasteel Château de Vitré. Aan de linkerkant van de weg, het verdedigingskasteel. Uit 1100 ongeveer is dat ontstaan aan de noordkant van de stad. Net daar voorbij lag de sprint. Dan na de sprint meteen weer een paar rotondes. Met steenbelegde rotondes in zo'n centrum van die nauwe wegversmallingen. Gevaar ook midden op de weg. Gelukkig gaat de peloton er allemaal goed langs hier in Vitré. Waar Cavendish dus die tussensprint heeft gewonnen van het peloton. Ze wurmen zich nu door een bocht linksaf. Net voordat we, als het ware bijna een van de grote kerken, de Notre Dame uit de 15e eeuw, hier binnen zouden rijden. Echt net voor de knalrode deur gaan we dan met z'n allen linksaf. En vanaf nu zal de rust denk ik wel wegblijven in het peloton. Dat merkt je eigenlijk al in de aanloop naar de tussensprint. Toen ging het meer op een lint. En dat zal vanaf nu ook wel zo blijven in de laatste 37 kilometer. Ze moeten eerst nog een minuut dichtrijden naar Van Moer en Perrichon. Maar dat zal wel lukken, Tom. Hè? Als jij naar die sprint keek. Je kan zeggen wat je wil. We hebben Cavendish weer even gezien natuurlijk. Ja, we hebben Cavendish weer even gezien. Maar persoonlijk geniet ik meer van Morkov, zijn lead-out man. Die gewoon exact weet wanneer te timen. En daar ook nog als tweede eindigt in die sprint. En daardoor ook nog weer punten voor de andere sprinters wegpakt. Daar kan ja, ik, ja. Kan hij drukte ik toch zijn wiel ook nog even naar voren. Over ja, en hij gewoon heel gecontroleerd. Je ziet andere renners en andere teams zie je spartelen richting zo'n sprint. En ook in de finale, dat zul je straks ook zien. Mm. Maar hij heeft dat zo in de vingers waar die moet gaan en waar die dus inderdaad moet rijden. Heel mooi. Is het een voorbode voor zometeen? Ja, persoonlijk hoop ik niet. Ik ben geen fan van Cavendish, maar voor straks kan. Ja. Quatrième étape. Redon, Fougère. Je te le laisse, mais je retiens mon laisse. jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille et puis ton bonheur me le rend moins cruel le reste je te le laisse là. Le reste je te le laisse là. Clara Luciani en Le Reste. Het is iets voor 16:30. Zometeen naar Ster en het NOS-journaal van 16:30. Eerst nog even kijken bij Edwin Peek. Die volgens mij, Edwin, als ik me niet vergis, naar baan 18 zit te kijken, of niet? Ja, ik kijk met een schuin oog naar baan 18, maar daar staat het zeil bol. Het regent dus nog altijd op Wimbledon, op de buitenbanen. Er wordt wel getennist op baan 1 en op het centercourt. En op het centercourt staat de nummer 1. Bij de vrouwen staat op de baan Ashley Barty. Die won de eerste set heel makkelijk. De tweede ging in een tiebreak naar de Spaanse Carla Suárez Navarro. Is ook met een laatste Wimbledon bezig trouwens, net als Kiki Bertens. En de derde set staat ze 3-0 voor. En op baan 1 speelt nu voormalig kampioen hier op Wimbledon, Angelique Kerber, die afgelopen week weer een toernooi won. Ja, zij kan op gras heel goed spelen. Maar het is dus nog even wachten tot Kiki Bertens de baan op kan gaan. Het regent nog altijd wel, maar ik zie op de buienradar van Londen dat het over 3 kwartier ongeveer droog gaat worden. En dat het dan 1 uur of 2 droog schijnt te blijven. Dus dan zou je zeggen dat Kiki Bertens wel echt aan tennissen komt. Toekomt, want ze hebben nu pas 4 punten gespeeld in haar eerste ronde wedstrijd tegen de Oekraïense Marta Kostyuk. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. NPO Radio 1. Het is 16:30, Jelle Visser en het NOS Journaal. Russische gevechtstoestellen hebben vorige week donderdag schijnaanvallen uitgevoerd op het Nederlandse marineschip Evertsen in de Zwarte Zee. De vliegtuigen vielen het schip, dat in de buurt van de Krim voer, urenlang lastig, meldt het ministerie van Defensie. De Russen vlogen gevaarlijk laag en dichtbij over het schip. Vanwege het snelle herstel van de economie past het kabinet het coronasteunpakket voor bedrijven aan. De loonsteun, de NOW, gaat gelden voor 80% omzetverlies in plaats van 100%. Dit geldt tot 1 oktober. Daarna stopt vooralsnog het hele coronasteunpakket. En een man van 54 uit Overberg bij Veenendaal is gearresteerd vanwege het bouwen van speciale ketels voor de productie van synthetische drugs zoals speed en crystal meth. Ook 2 handlangers van 40 en 49 zijn opgepakt. In Friesland is begonnen met de bouw van een hek om wolven te weren. Het hek wordt 1,5 meter hoog. Bij wegen en andere doorgangen wordt een tunneleffect gecreëerd. Het idee is dan dat de wolf dat te gevaarlijk vindt om doorheen te lopen. Ja, voor we naar het nieuws gaan, zie ik zojuist op de site van de KNVB een heel kort persbericht dat na overleg in Zeist tussen Nico-Jan Hoogma, Erik Gudde, Frank de Boer en zijn zaakwaarnemer Guido Albers vanmiddag is besloten dat beide partijen per direct uit elkaar gaan. Frank de Boer heeft medegedeeld niet door te willen, hetgeen ook in lijn is met het contract tussen beide partijen, waarbij een plek in de kwartfinale een vereiste was. Het contract wordt dus niet verlengd. Al dus de KNVB. Goed, Peter Kuipers-Munneke is hier. Wanneer is nou eens klaar met die buien? Nou, voorlopig niet. Oh. Eigenlijk, nou, kijk, het was vandaag, als je al een bui hebt gehad, was die echt anders dan de afgelopen dagen. Want het waaide namelijk heel weinig. Dus ja, op de meeste plaatsen was het droog. Maar als je regen had, dan duurde het ook vaak vrij lang. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld echt hele langdurige regen. Hebben we op dit moment op Texel, Vlieland en Terschelling. Maar ook verder in het zuidoosten van het land komen een paar buien voor. En inmiddels zijn er hele grote temperatuurverschillen ontstaan, doordat er koude lucht Nederland instroomt vanaf het noorden. Dus ja, in het noordwesten van het land is het nu 14 graden. In Limburg is het nog 25 graden. En die warme lucht die gaat verdwijnen vannacht. Dus vannacht hebben we een minimumtemperatuur overal van zo'n 13 tot 14 graden. Vanavond en vannacht nog kans op een enkel buitje. Maar verder 's nachts ook vaak droog en ook kans op wat nevel of mist. En morgen dan stijgt de temperatuur maar nauwelijks en komen we uiteindelijk uit op zo'n 15 tot 18 graden. Yo. Dat is dus echt wel cool. Ik denk ook heel weinig zon. Kans op een paar buien ook weer. Maar ook veel droge periodes. Maar de zon die krijgen we niet veel te zien. Ja. Nou, donderdag hebben we ook nog zo'n bewolkte dag met wat lagere temperatuur. Het wordt dan een graad of 17. Nog een enkele bui kan er dan voorkomen. En vanaf vrijdag komt de zon weer terug en dan gaat de temperatuur ook weer wat omhoog. Naar gemiddeld zo'n 21 tot 23 graden op vrijdag en in het weekend. Dankjewel, Robert Vriezen en de files bij de ANWB. 160 kilometer file staat er in totaal in ons land. Een half uur vertraging heb je als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Kapotte vrachtauto bij Purmerend Noord veroorzaakt 11 kilometer file vanaf Zaandam. Met een half uur vertraging, zoals gezegd. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten 5 kilometer file met een half uur vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor is de rijbaan dicht, maar je kan er wel langs. Dan moet je eerst de route A12 volgen via de zuidkant van Utrecht. En dan kan je op knooppunt Lunetten langs de plaats van de bergingswerkzaamheden. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar langzaam rijdend verkeer tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. 10 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en dat gaat tot in de avond duren. Dus je kan maar beter omrijden via Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Goed, Frank de Boer dus weg als bondscoach. Mede omdat in zijn contract stond dat hij de kwartfinale moet halen, heeft hij niet gedaan. Direct naar de ster gaan we even bellen met Arno Vermeulen. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl. Voor een proefplaatsing bij u thuis. Demareer maar snel naar amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. De Amslot. Zometeen meer natuurlijk over de Tour. Even contact gezocht, zoals ik al had beloofd, met Arno Vermeulen, en een West-collega. Dag Arno, goedemiddag. Het nieuws is, komt net binnen. Frank de Boer weg na overleg bij de KNVB. Is dit een logisch gevolg van de evaluatie? Ja, dat is geen andere oplossing. Nederland zelf heeft een enorme tik gekregen. En dan is de bondscoach meestal daar wel de klos van. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, dat Nederland ook nog in een best wel zwaar gezicht zit om naar een WK te kunnen overal anderhalf jaar. En de angst is natuurlijk dat als een bondscoach nu beschadigd, met niet al te veel vertrouwen ook nog weer aan de rest van dat avontuur begint, waar we ook nog van Turkije hebben verloren, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je dat WK gaat missen, wat natuurlijk nog erger is dan uitgeschakeld worden in de achtste finale op een EK. Dus vooral het zij dat al snel weer voor het WK, voor de kwalificatie althans, moet worden gespeeld. Ja, dat is dan de doorslaggevende reden volgens mij voor beide partijen om te zeggen van hier moeten we stoppen en kunnen we niet verder. Dit was echt, er was geen andere oplossing. Dit gesprek kon niet anders lopen dan zoals het nu gelopen is. Ja, Nico-Jan Hoogma van de KNVB zegt in het persbericht, we gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen. En het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden in de zoektocht naar een opvolger. Hoe lees jij dit? Nou ja, dat hij zijn eigen fout gaat proberen te herstellen. Hè? Want hij was natuurlijk ook al verantwoordelijk voor het beleid toen Frank de Boer werd aangetrokken. Daar was veel kritiek op, omdat het een soort middenwegkeuze was. Hè? Van Gaal, die onder andere werd genoemd, die werd niet benaderd, omdat de spelers daar niet zo heel erg enthousiast over waren. Toen hebben ze gekeken, wat is nu een praktische oplossing? Wat is een handige oplossing? Wie is beschikbaar? En zo kwamen ze dan bij Frank de Boer uit. Nu zegt hij eigenlijk, we moeten het anders gaan aanpakken. We moeten echt kijken wat in onze ogen de ultieme keuze is om succes te hebben met een Nederlands elftal. En daar moeten we dan aan gaan werken. Dus hij is echt zijn eigen fout aan het oplossen. En er is natuurlijk nogal wat aan de hand bij de KNVB, want hij is verantwoordelijk. Maar Erik Gudde, de baas van de KNVB, die vertrekt natuurlijk elk moment. En die zou na het EK weggaan. Dus er is ook nog een vacature, een vacuüm in de top van de KNVB. Dat maakt het denk ik iets ingewikkelder nog om dit soort besluiten snel te gaan nemen. Maar Hoogma zal ongetwijfeld wel de ruimte krijgen om dat nu te gaan doen. Mm. En dan wensen we hem uitermate veel succes en sterkte mee dan. Want dan moet hij echt nu met een grote naam komen. Ja, ja, zo nog even één vraag daarover. Maar even nog een quote ook van Frank de Boer uit het persbericht. Hij zegt, ja, hij had het natuurlijk allemaal anders gewild. Vond het een eer en een uitdaging. Was zich bewust van de druk die meteen op hem zou komen te liggen. En dan zegt hij, die druk neemt alleen maar toe nu. En dat is geen gezonde situatie voor mij. Nog voor de selectie in aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal of weg naar de WK-kwalificatie. Wat maak je daaruit op? Ja, ik lees daar niet zo heel veel geks in. Ik bedoel, hij geeft eigenlijk wel toe dat hij vindt dat hij die druk, dat hij daar lastig mee om kan gaan. En hij voelt die druk. En die is er ook gewoon natuurlijk. Daar kun je niet omheen. Ik bedoel, hij zou nu onder een vergrootglas liggen. Vergeet niet, los van deze wedstrijd, er is natuurlijk veel meer aan de hand. Hè? Ik bedoel, Matthijs de Ligt pakt een bal in zijn hand. Wat zou er gebeuren als je dat niet doet? Maar er was natuurlijk ook meer aan de hand. Hè? Er waren veel slordigheden binnen de staf van de KNVB. De oefenwedstrijden waren niet goed. WK-kwalificatie verliep niet vlekkeloos. Dus we moeten niet doen alsof hij alleen maar op deze wedstrijd nu wordt afgestraft. Er was natuurlijk wel veel meer aan de hand. De indruk die hij wekte als bondscoach was niet een heel erg overtuigende. En als je succes wil hebben in de top, dan moet je altijd alles 100% op orde hebben. En daar leek het gewoon bij Vlagen niet op. Ja. Goed, nog even terug naar wat je net vertelde. Nu op zoek naar een opvolger. En dan willen we namen horen natuurlijk. Wie heb jij opgeschreven? Nou ja, ik ben altijd een grote fan van Gaal geweest. Dus ik zou zeker, als hij tenminste nog gecharmeerd is, want dat was hij wel, hè, dat heeft hij toen al toegegeven, maar hij werd gepasseerd. Maar als hij nog in zou zijn, zou ik hem zeker benaderen. En ik vind ook dat als dat niet lukt, moet je openstaan voor een buitenlandse bondscoach in Nederland. Want wij hebben niet veel toptrainers, hè, bijna niet op dit moment. Er zijn in het verleden hadden we wel eens 8-9 trainers die in het buitenland succesvol waren. Dat is bijna niemand nu op dit moment. Dus ik vind dat je wel over de grens moet kijken. Kijk maar naar de Belgen die een Spaanse coach hebben. Die doen het fantastisch. En ik zou dan onmiddellijk naar Italië afreizen om Antonio Conte te benaderen. De oud-bondscoach van Italië. Die met Inter nog onlangs kampioen werd, maar daar vertrekt. Volgens mij is hij nog vrij, maar dat zal niet zo heel lang duren. Maar je moet wel aan die categorie gaan denken. Je moet voor de top gaan. Ik vind Van Gaal top. Conte is top met zijn staat van dienst. Ik zie in Nederland niet veel andere oplossingen als Van Gaal het niet doet. Of Ten Hag moet bij Ajax willen vertrekken, maar die kans lijkt me ook niet zo groot. Ja, goed. En als Van Gaal op de bank gaat zitten bij Telstar, wat hij eenmalig gaat doen, gaat het misschien kriebelen en kan hij zo moeiteloos door. Dat moet samen kunnen gaan. En je moet ook niet verbaasd zijn als hij de coach van Telstar gaat meenemen als assistenttrainer bij Nederland. Ja, dat zou ook nog kunnen. Goed. Dankjewel voor nu, Arno Vermeulen, over het vertrek van Frank de Boer bij het Nederlands elftal. Terug naar de koers, Gio. Nervositeit. Een heel breed peloton, maar wel op hoge snelheid boven de 50 km per uur. Het verschil tussen de twee koplopers en het peloton is onder de minuut gedoken. 56, 55 seconden op dit moment zelfs met nog 20 kilometer te rijden. En die twee vooraan, ja, Brent van Moer die weer eens even gaat aanzetten. Probeert dan zijn medevluchter Jean-Luc Pirichon te lossen. Dan pakt hij zo meteen ook nog eens een keer de prijs voor de strijdlustigste renner. Als die nog een tijdje solo voorop blijft. Maar ja, zij weten natuurlijk wel dat ze zo meteen zijn voer voor de kat zijn. Voor dat peloton. Maar ik maak me toch zorgen in dat peloton. Want je ziet zoveel ploegen weer die weer vooraan willen rijden. Eerste rij. 6, 7 ploegen naast elkaar. En dan allemaal maar proberen om A, de sprinters en B, de klassementsmannen naar voren te brengen. Ja, dan vraag je om problemen. En dit is wel een van de problemen, denk ik, in het huidige profpeloton. Dat altijd maar weer die renners daar vooraan willen zitten. En iedereen alleen maar aan zijn eigen belang denkt. En dan het liefst de ander eruit kwakt. Goed, 53 seconden dus nog voor dat peloton. Zometeen gaan we sprinten. Gebeurt er eigenlijk nog wat achteraan in het peloton? Of is iedereen er nog een beetje bij, Sebastian? Eén renner is eraf. Roger Kluge, de man die een hele belangrijke rol altijd heeft in de sprinttrein voor Caleb Ewan. Maar ja, die is natuurlijk gisteren uitgevallen. En ik ben benieuwd hoe lang Kluge, die boomlange Duitser, nog in de Tour actief is. Want hij moet natuurlijk straks in Tokio tijdens de Olympische Spelen de koppelkoers onder andere gaan rijden. En ik denk ook het Omnium uit mijn hoofd gezegd. Op de wielerbaan bij de Olympische Spelen. Dus ik ben benieuwd hoe lang Kluge nog in de Tour blijft nu Ewan eruit is. Dat is de enige die eraf is op dit moment. Hij liet het lopen daarnet. Net voor het spandoek van de laatste 20 kilometer. Wout van Aert, een minuut of 10 geleden, nog even naar het toilet geweest, zeg maar. En hij rijdt op dit moment aan de linkerkant van de weg weer naar voren in het peloton. De Belgisch kampioen. Ja, en voor de rest, de nervositeit neemt toe natuurlijk in dat peloton. Dat gedrang, dat zie ik zo vanaf de tweede, derde rij, zo achter op dat peloton. Maar toch merk je, met zo'n mooie brede weg als waar we nu overheen rijden, echt een ruime tweebaansweg, dat de nervositeit, vooral achter het peloton bij de ploegleiders, echt een heel stuk minder is dan gisteren. Er is eigenlijk best wel een beetje een rustige fase in deze koers. Terwijl de finale natuurlijk eigenlijk al is aangebroken. Maar je merkt het echt dat als die logistiek, als die omstandigheden gewoon veel rustiger zijn, dat dan wel meespeelt zo achter dat peloton. Waar nu de ploegleiders van de koplopers van Moer en de Fransman, wiens naam ik gewoon nu eventjes vergeet, Pirichon natuurlijk. Die staan daar langs de kant. Die hebben barrage gemaakt, want het is nog maar 50 seconden. Wel een renner van Ineos aan de linkerkant, bijna in de berm. Nou, dat gaat net goed. En zo jaagt het peloton met 60 km per uur op de twee koplopers, die er nog steeds 50 seconden voorrijden. Goed, laten we hopen dat het goed blijft gaan. We krijgen heel veel vragen binnen via NPO Radio 1 app. En heel veel vragen gaan ook over die valpartijen. Nog één keer willen we daar wel even aandacht aan besteden. Want een veel voorkomende vraag, Jos Leenders bijvoorbeeld, Tom, die vraagt over die kleding. Hoe kan nou dat zo scheurt? Waarom hebben ze geen kleding dat gewoon tegen een val kan? Ja, dat hebben ze toch wel. Maar dat hebben niet alle teams helaas. Toevallig heeft DSM in 2015 al broeken ontwikkeld. En daar zit een stof in, Dyneema genaamd. En dat hebben ze toen de tijd, hebben ze dat eerst in de broeken kunnen verwerken. En dat zijn ze in 2019 ook in shirts en in ondershirts gaan verwerken. Ja, en die Dyneema-stof, die helpt jou tot 60 km per uur tegen heel diepe schaafwonden eigenlijk. Ja, dan 70 ook wel een beetje. Ja, dus in ook ieder nog geval. Een beetje inderdaad. Dus wat dat betreft zou daar eigenlijk iedereen mee moeten rijden. Maar waarom gebeurt dat niet dan? Ja, dat is weer sponsor gerelateerd en financieel gerelateerd. Want dat is natuurlijk niet het goedkoopste spul om. Maar je kan het toch bedrukken? En er gaat toch geld genoeg om, waar je zeggen bij zijn. Nou ja, dat hoop ik inderdaad. En het is ook nog eens biobased. Dus het is ook nog weer een terugwinproduct, waardoor je minder grondstoffen nodig hebt, nieuwe grondstoffen nodig hebt. Dus ja, het lijkt mij perfect. middel om in de toekomst in te gaan voor alle teams. En niet te veel en te diepe schaafwonden te krijgen. Nee, nou laten we nog even naar de finish van vandaag kijken. Ik zei in mijn opening al, er zitten weer rotondes in. Er zit ook een S, een soort van S-bocht zit er vlak voor de finish. Je kan de finish niet zien. Hoe kijk jij naar die finish? Is die gevaarlijk? Ja, wat ik dan wel van baalde inderdaad. Gisteren in het rondeboek gaven ze niet aan dat er toch nog een knijkriekje in zit. En vandaag zit het er wel in. Kijk, gisteren zagen we dat het dat een beetje puinhoop veroorzaakte. En dat is ook hoe de renners erop voorbereid zijn natuurlijk. Hoe het parcours gaat lopen. Want als jij het uit het boek eigenlijk moet halen, dan zie je al niet alles. En dan kun je daar ook niet op voorbereiden in de finale. Maar er zijn ook ploegen die met een camera op pad gaan en op die manier dan de finish opnemen, toch? Ja, dat dan weer wel. En je kunt via Google Maps, dat gebeurt heel veel. En dat was voor de etappe onder andere laten renners dat in de, of laten ploegen dat in de bus zien aan de renners om daarop voor te bereiden. Maar maak jij je zorgen over de finish van vandaag of valt dat wel mee? Minder dan gisteren. Ja, minder dan gisteren. Minder dan gisteren, omdat ze pas een pakweg 800 meter van het einde komen ze de relatief smallere wegen de stad in. Daarvoor is het allemaal vrij breed, recht toe, recht aan. Wat ook kan in Bretagne. Maar gelukkig... gelukkig. Ik hoop dat het beter gaat dan gisteren. Maar het parcours leunt zich er wel voor dat het goed gaat. Ja. Goed, Gio. Er was net hoeveel? Een seconde of 40, geloof ik, toen we Sebastian hoorden. Of iets meer zelfs nog. Hoeveel is het nu? Het is nu 33 seconden. Perrichon die even op de pedalen ging staan in de kopgroep. Die probeerde Brent van Moer te lossen. Ook dat lukt niet. De beide mannen rijden zo 55 kilometer per uur. Het gaat echt wel hard hoor. En de wegen worden wel wat smaller op dit moment. Dit is wel een tricky stukje. Vooral omdat je ook zag net vlak voor een bocht dat ze in het peloton allemaal aan het dringen en het duwen waren. Om maar zo goed mogelijk positie te krijgen voor een scherpe bocht. Ik kijk nu in het gezicht van Dylan van Baarle die daar op kop draait voor zijn ploeg, voor Ineos. Misschien wel de sterkste ploeg. Ik zie ook Wilco Kelderman behoorlijk vooraan zitten. Gewoon in het wiel van een ploeggenoot die dan weer tempo maakt voor Peter Sagan. Ik kijk naar Colt Brelli, Arnaud Démare. Nou, het hele spul probeert nu van voren te zitten. Het zal ook wel moeten, want we krijgen straks die aankomst in Fougères, waar Mark Cavendish in 2015 de etappe won voor Greipel en Sagan. Het is een gekende aankomst. Dat scheelt natuurlijk wel. Ze weten een beetje hoe het parcours loopt, Sebas. Ja, 15 kilometer nog te gaan. Ja, ze weten dat. Ze zullen ongetwijfeld die beelden ook hebben teruggekeken. Het is inderdaad echt een kopie. 15 kilometer nog te gaan. Inmiddels ook voor het peloton. 40 seconden achter de koplopers. Ik denk dat we ook net op tijd binnen zijn voor een gigantische donderbui. Want als ik recht vooruit kijk naar de richting van Fougères, dan zie ik dat daar echt een hele donkere lucht is. Terwijl ik nu hoor dat Brent van Moor, Gio, volgens mij een aanval is. Ja, zeker. Die is dan uiteindelijk weggesprongen bij Jean-Luc Perrichon. Ze probeerden het allebei al een keer. Dat lukte niet. Maar nu is het dan wel gelukt op 14 kilometer van de streep. Ja, van Moor wil in ieder geval die strijdlustprijzen hebben. Die wil straks het podium op om een prijsje in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd alvast, Brent van Moor. Ja, hoe het afloopt, dat horen we vanzelfsprekend zometeen. De finish wordt zo rond 5 verwacht, misschien iets daarna. Dus vandaar hebben we het nieuws van 5 iets naar voren gehaald. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Mathieu van der Poel maakte gisteren een schitterende muurschildering in Bretagne. Geel is het nieuwe oranje. Zelden zo'n weldoordachte, intelligente, goed uitgevoerde actie gezien. Plan helemaal geslaagd op zijn Hannibals uit die A-team. I love it when a plan comes together. En er is maar één iemand die dat kan. En dat is Mathieu van der Poel. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. De Sports Giftcard. Nu te koop bij Jumbo, Primera, Espar. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. NPO Radio 1 met Robert Meder. 8 voor 5, het NOS-journaal, Jelle Visser. Frank de Boer stapt per direct op als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de KNVB heeft de Boer dat zelf besloten, 2 dagen na de uitschakeling van Oranje op het EK door Tsjechië. Vandaag was er een evaluatie van het toernooi in Zeist. Het contract van Frank de Boer liep nog door tot en met het WK van volgend jaar in Qatar, mocht het Nederlands elftal zich daarvoor plaatsen. Frank de Boer begon vorig jaar als bondscoach nadat Ronald Koeman was vertrokken naar FC Barcelona. De coronasteun voor gedupeerde bedrijven stopt na 1 oktober. Tot die tijd wordt de NOW-regeling ook al versoberd. Volgens het kabinet kan dat door het snelle herstel van de economie. Op verzoek van veel bedrijven in de Tweede Kamer wordt het aanvragen van uitstel van belasting met 3 maanden verlengd tot 1 oktober. Daarna worden bedrijven geacht hun belasting weer normaal te kunnen betalen. Russische gevechtstoestellen hebben vorige week donderdag schijnaanvallen uitgevoerd op een Nederlands marineschip in de Zwarte Zee. Ten zuidoosten van de Krim vielen de vliegtuigen het fregat Evertse urenlang lastig, meldt het ministerie van Defensie. De zwaar bewapende Russische gevechtstoestellen vlogen volgens Defensie gevaarlijk laag en dichtbij. Ook werd de elektronische apparatuur van het schip verstoord. Defensie spreekt van intimidatiepraktijken en demissionair minister Bijleveld gaat Rusland hierop aanspreken. De agent die gisteravond in Vlissingen een man neerschoot werd volgens de politie door die man aangevallen. Agenten waren bezig met een controle op straat toen ze volgens de politie door de verdachte met een mes werden belaagd. Waarom is niet duidelijk. Een man van 54 uit Overberg bij Veenendaal is gearresteerd vanwege het bouwen van speciale ketels voor de productie van synthetische drugs zoals speed en crystal meth. Ook 2 handlangers van 40 en 49 zijn opgepakt. En 2 mannen zijn veroordeeld tot 6 jaar cel voor het veroorzaken van een explosie vorig jaar in een appartementencomplex in Groningen. De mannen van 28 hadden de explosieven zelf gemaakt. Ze waren bedoeld om een plofkraak mee te plegen en waren per ongeluk afgegaan. De afgelopen week is het aantal gemelde positieve coronatesten met 26% gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM, vertelt redacteur Joost Schellevis. We hebben nu ongeveer net zoveel besmettingen in een week tijd als half eind mei op 1 dag. Dus die daling is nog steeds echt best wel flink, en ook in de ziekenhuizen. Want daar daalde het aantal opnames van nieuwe coronapatiënten met 52%. Het reproductiegetal is nog altijd onder de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht blijft afnemen. En dan het weer. In het zuiden en oosten kans op regen en onweersbuien. Daarbij kan het ook gaan hagelen. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. De verkeersinformatie, Robert Vriezen. 180 kilometer file staat er in het land en door ongelukken heb je extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Gouwen. Er staat 8 kilometer file met een half uur vertraging, want er zijn maar 2 rijstroken open voor het verkeer. Verkeer richting Den Haag kan beter worden Leiden volgen en omrijden over de N11 en de A4. De A27 is weer vrij vanuit Gorkum naar Utrecht bij Houten. Nog wel 6 kilometer file daar met een half uur vertraging na een ongeluk. En er gebeurde een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Er staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Met Robert Meder. Ja, dan stellen we even voor wat het is. Dat halen we zo meteen wel in, want we gaan direct naar de koers. Gio, ik zei eerder van ja, twee man weg, leuk voor de sponsor en ze doen niet mee om de prijzen. Maar Brent trekt zich daar geen moer van aan, volgens mij. Nee, Brent van Moer is zo'n jongen die dan denkt, weet je wat, ik geef gewoon vol gas en ik rijd door. En het zal toch niet gaan gebeuren, want die voorsprong van hem op het peloton, ja, het was 30 seconden zo'n beetje, maar is inmiddels alweer 1 minuut en 4 seconden geworden. Terwijl we nog maar 8 kilometer, minder zelfs 7,7 kilometer te rijden hebben. Pierrechon zwemt er ergens tussen. De voormalige vluchtmakker van Brent van Moer, die rijdt op 40 seconden. Maar in dat peloton, daar moeten ze toch echt serieus gaan beginnen met achtervolgers, Bas. Ja, zeker weten. En Van Moer heeft het goed gedaan, hoor. Slim gedaan, want hij heeft zijn aanval ingezet op een gedeelte waar het parcours wat smaller is. Van Moer die rijdt inmiddels weer in de laatste 7 kilometer op de brede weg. Ik zie links van mij, als ik over die graanvelden heen kijk, zie ik Perrichon in zijn eentje spartelen. Nou, ik denk dat hij nog zo'n 20 seconden voor het peloton rijdt. Maar Van Moer heeft nog altijd een minuut vooraan in het peloton. Zie ik mannen van Bahrein voorin rijden. Ploeggenoten van Colbrelli. Andere ploegen schuiven nu naar voren. Peloton echt lang gerekt. Maar we weten van Van Moer natuurlijk dat hij goed kan tijdrijden. Hij werd tweede op het WK tijdrijden bij de belofte in 2018 in Innsbruck. Dus hij kan goed alleen rijden. En dat laat hij ook zien. Hij liet het al zien eerder dit seizoen in de Dauphiné. En hij laat het nu zien in deze etappe in de Tour. Brent Van Moer met nog altijd een minuut voorsprong op het peloton. Ja, Tom, het verschil is mooi in beeld gebracht qua snelheid. De peloton op ongeveer 55 kilometer per uur. En Van Moer op 44 kilometer per uur. Volgens mij loopt het een klein beetje omhoog ook. Ja, dat kun je, aan die snelheid is dat lastig af te lezen. Precies, inderdaad. Maar gaan ze dit nog dichtrijden? Waarom zijn ze niet eerder begonnen? Dat is 10 seconden per kilometer. En dat is echt veel. Dan moet het peloton nu echt in gang schieten. En volgens mij gaat Brent van Moer niet meer stilvallen. Dus ik zie het niet gebeuren. Nee, echt niet? Nee. Dat zou een stunt eerste klas zijn. En Caleb Ewan die lacht zich helemaal gek natuurlijk nu. Ja, met een beetje zeer... Een paracetamolletje erin, ja. Ja, inderdaad. Maar ik ben heel, heel benieuwd. Ja, wij ook. En laten we gauw kijken wat er gebeurt. Want Gio, loopt die tijd nu langzaamaan wel terug? Ja, die tijd die loopt wel terug, hoor. Het is nu 55, 54 seconden met nog 6 kilometer te gaan. Ik zag Sylvain Dillier, een van die ploeggenoten van Mathieu van der Poel, die daar tempo maakte op kop. Maar ja, die Van Moer, zo deed hij dat dus inderdaad in de Dauphiné. En toen liet het hele peloton zich foppen, hè. Wat ze ook deden, ze kwamen niet meer dichterbij. En toen hield hij dat gat. Dus Brent Van Moer zou zomaar eens een keer een geweldige stunt kunnen gaan leveren. Maar ja, 5,7 kilometer. Het is nog zo net. Ga er maar eens aan staan. Probeer dan maar eens uit de klauwen te blijven van zo'n kudde buffalo's die achter je aankomt. Je ziet gewoon de stofwolken van achteraan komen als Brent Van Moer omkijkt. Hier ook weer een van de ploeggenoten van Mathieu van der Poel die daar het tempo maakt. Daar zitten twee ploegmaats van Brent Van Moer erachter. Hey, dat is eigenlijk wel heel slim. Want die kunnen dan natuurlijk de tempo drukken. Maar dan komen ze ook uiteindelijk van de ploeg van Mark Cavendish Quickstep komen ze naar voren. Want die denken geen flauwe spelletjes meer. Geen mannen die het tempo gaan breken. Wij gaan het commando overnemen. Mark Cavendish is de laatste die hier won in 2015. Dat willen we nog een keer opnieuw doen. Maar het is er nog wel steeds, hoor. 50 seconden verschil. Brent Van Moer neemt nog even een slokje uit zijn bidon. Zo weinig mogelijk gewicht meenemen voor die laatste 4,5 kilometer. En dan weet je gewoon dat die ploeg van Quickstep daarachter ontzettend aan het buffelen is. En daar aan de linkerkant van de weg zien we ook Craig Andersen. Die doet dat dan voor de ploeg van Kees Bol DSM. Daar zien we trouwens ook Joris Nieuwenhuis nog in het...